कह दो कि हर शख्स अपने अपने तरीके पर काम कर रहा है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन ज्यादा सही रास्ते पर है।